być mistrzem Pokémon? Ja muszę być najlepszym z nich, ze wszystkich sił chcę zdać. Ten test naprawdę tak, dać z siebie muszę wszystko, by zostać mistrzem. Talentu nie zabraknie mi i nie zatrzymam się, dopóki nie mam wszystkich z nich, a ich aż 150 jest. Dorwać wszystkie przyjaciół zawsze przy mnie są. Ha! Wśród nich także Pikachu, by pomóc mi. To wszystko to jest właśnie ewolucja Pokémon. Pokaż wszystkim, że naprawdę mogą być kim tylko chcą. Nawet mistrzem możesz zostać. He, zespół R nigdy ci nie jest prosta. Lecz najpierw wszystkie typy musisz znać. Trawy, ognia, ziemi, płomień, elektryczne wody, latające lodu, normalne robaki, duchy oraz mody. Tak, to robi wrażenie. Osiągnąłeś już wyżyny, lecz daleko ci jeszcze do bohatera. Czy potrafisz zmierzyć się z elitą? Czy pokonasz swojego rywala? Ha, ha, ha, ha, ha! I pamiętaj, musisz dorwać wszystkie. Pokaż, co już masz! Go, go, sztywaj z nami, tak?